بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يرمي دردنجو سورة النور 64 ayetten ibaret olan surenin tamamı Medine'de nazil olmuştur. Nur ayeti diye bilinen 35 ayette Allah'ın gökleri ve yeri aydınlatan nurundan bahsedildiği için Nur suresi adını almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alasınız diye onda açık seçik ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde hükümlerini uygularken onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezayı şahit olsun. İslam hukuk dilinde bu cezalandırma şekline had denir. Ayette emredilen bu uygulama yalnız bekar olup da zina edenler içindir. Eğer evli bir erkek ve kadın zina etmişlerse buna rejim cezası tatbik edilir. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İslam'da müşrik kadın ve erkekle evlenmek caiz değildir. Ve böyle bir nikah akdi geçersizdir. Ayette zina etmiş Müslümanla evlenmenin çirkinliği de belirtilmiş olduğu kabul edilmekle birlikte, ayetin nüzul sebebi ve diğer deliller dikkate alınacak olursa, İslam alimlerinin çoğunluğuna böyle bir nikah akdinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir. Namuslu kadınlara ceza isnadında bulunup sonra da bunu ispat için 4 şahit getiremeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا صادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم Ancak bundan sonra tövbe edip de ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Eşlerine zina isnadında bulunup, kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. defada eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. 6, 7 ve 8. ayetlerdeki uygulama İslam aile hukukunda li'an terimi ile ifade edilir. Karısının zina suçu işlediğini iddia eden bir koca, eğer iddiasını ispat için 4 şahit getiremezse, karı ve koca hakim huzuruna celbedilerek li'ane davet edilir. Her iki tarafta doğruluklarını bu ifadelerle beyan ederlerse, erkek iftira kazf cezasından, kadın da zina cezasından kurtulurlar ve bu şekilde evlilik bağı sona erer. Dört şahit getiremez. Karı ve koca hakim huzuruna celbedilerek liana davet edilirler. Her iki taraf da doğruluklarını bu ifadelerle beyan ederlerse, erkek itirafa kazıf cezasından, kadın da zina cezasından kurtulur ve bu şekilde evlilik bağda sona erer. Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum la tahsebûhu şerren lekum bel huve hayrun lekum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Onlardan ele başlığı yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. Bu ve aşağıdaki 9 ayetin inzaline sebep teşkil eden ve ifk İftira hadisesi diye bilinen olay kısaca şöyledir. Hazreti Peygamber'in bir askeri seferine Hazreti Ayşe de katılmıştı. Dönüşte bir ara Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için çekildiği bir köşede gerdanlığını düşürmüş. Sonra da bunun farkına vararak aramaya girişmişti. Bu arada birlik Hazreti Ayşe'yi devesinin üstündeki Hevdeç adı verilen kapalı yuvarlak ve üstü kubbeli kafesi içinde sanarak konaklamaya yerinden ayrıldığı için Hazreti Ayşe orada kaldı. Orduyu geriden takip etmekle görevli bir zat, Hazreti Ayşe'yi alarak birliğe yetiştirdi. İşlerinde münafıkların önde gelenlerinden Abdullah bin Übey'in de bulunduğu birkaç kişi bu hadiseye dayanarak Hazreti Ayşe ile onu birliğe yetiştiren kişi arasında ilişki cereyan ettiği iftirasını uydurdular. Bu iftira Hazreti Peygamber'i oldukça üzmüştü. Bu sırada zaten rahatsız olan Hazreti Ayşe hakkında böyle bir iftira uydurulduğunu bir müddet sonra öğrenmiş ve büyük bir ızdıraba boğulmuştu. Artık kendisi gibi kederli olan ailesine, babası Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin evine gitmeyi tercih etmişti. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Hazreti Ebu Bekir'in evine giderek onlardan Hazreti Ayşe'nin sıhhatını, hal ve hatırını sorardı. İşte yine böyle bir ziyaret sırasında ve iftira olayının vukuundan takriben bir ay sonra Ayşe validemizin masumiyetini ifade eden bu ayetler inzal buyuruldu. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsranda bulunup da bu apacık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların iftiracıların da bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine düştüğünüz bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamakta sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u khutuvatişşeytan ve men yettebi'u khutuvatişşeytani fe innehu ye'muru bil fahşai vel münker. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği, yüz kızartıcı suçları ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesin. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hazreti Ayşe'ye iftira edenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'in himayesini ve bakımını üzerine aldığı Mistah adlı bir kişiydi. Bu hadise üzerine Hazreti Ebu Bekir bir daha bu adama maddi yardımda bulunmayacağına dair yemin etti. İşte müfessirlere göre yukarıdaki ayette hem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretinin faziletine işaret edilmekte, hem de ona ve diğer müminlere Allah rızası için yapa geldikleri yardımları kesmemeleri öğütlenmektedir. Namuslu kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون namuslu kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yarışır. Bu sonuncular iftiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi elinizden başka evlere geldiğinizi fark edip de izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Resulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu onların yapmakta olduklarından haberdardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vesaire gibi tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Yukarıdaki ayette kadınlara teşhir etmeleri yasaklanan ziynetten maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu ziynetten maksat küpe, bilezik, yüzük ve gerdanlık gibi süs takıları ile sürme, kına gibi şeylerdir. Bu yoruma göre bu tür ziynet eşyasının bedende teşhiri kadınlar için haramdır. Elbise de ziynet olmakla beraber gizlenmesi mümkün olmadığı için ayette diğerlerinden istisna edilmiştir. Ancak daha kuvvetli bir görüşe göre ayetteki ziynet tabiri kadının vücudunu ifade eder ki buna göre yasaklanan süs eşyalarının teşhiri değil, vücudun teşhiridir. Bu yasaklanmadan istisna edilen görünen kısım ise kadının yüzü, elleri ve bir görüşe göre de ayaklarıdır. Ve ankihul eyyama minkum vessalihine min ibadikum ve imaikum إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlar ise Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan köleler ve cariyelerden mükatebe yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde bir hayır, kabiliyet ve güvenlilik görüyorsanız hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından da siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah onlar için çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Mükatebe köle veya cariye ile efendisi arasında yapılan bir akit olup bu akide köle veya cariye belli bir bedel ödediği takdirde efendisinden kendisine hürriyetini vermesini ister veya aynı teklifi efendisi ona yapar. Üzerinde anlaşmaya varılan bu bedel hazır ise köle bu bedeli hemen ödemek değilse de efendisinin kendisine tanıdığı bir süre içinde temin ettikten sonra ödemek şartıyla hürriyetine kavuşur. Yukarıdaki ayette Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin buyurulmakla insanın elindeki malın asıl sahibinin Allah olduğu, şu halde Allah'ın malından köle ve cariyelere de vermek suretiyle onların hürriyete kavuşmalarını kolaylaştırmanın dini, ahlaki ve içtimai bir vazife olduğu ortaya konmaktadır. Bu vazife İslam'ın asırlarca uygulana gelen ve bir çırpıda tasfiyesi mümkün olmayan kölelik müessesesini ortadan kaldırmak için almış olduğu bir dizi tedbirlerden biridir. Andolsun ki biz size gerekeni açık açık bildiren ayetler sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Allahu nuru semavati vel ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Vallahu bi kulli şeyin alim. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuh. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nisbet edilmeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden çıkan yağdan tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Allah'ın nur olmasının manası, bütün alemin ve alemdeki bütün hissi nurların ve idrak edici güçlerin yaratıcısı ve icat edicisi olmasıdır. Şu halde nurdan asıl umulan aydınlatma, açığa çıkarma, tecelli ve inkişaf manalarının temeli nurdan ve nuru alandan çok nuru yapıp yaratana ait olacağı için nur ismi Allah'a daha layıktır. Ancak bundan dolayı nuru yaratana nur denilmesi lisan bakımından hakikat değil, mecazidir. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allahu Teala o evlerin yücelmesine ve işlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih eder ki رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم له من نور. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü o günde Allah onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandıracak ve lütfünden onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamaz. Üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. İman insanın hayatına ve bu hayat süresince sarf ettiği gayretlere, yapmış olduğu işlere bir mana ve değer katan yegane amildir. Çünkü inanan insan bütün amellerini, faaliyetlerini üstün bir gaye için, Allah rızası için yapar, üstün bir talimata, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak yapar. Nihayet yaptığı her işten dolayı ince bir hesap vereceği kaygı ve düşüncesiyle içinde yapar. Halbuki inançsız insanların faaliyetleri bu iman ve sorumluluk disiplininden yoksun olduğundan, ayette de veciz bir teşbih ile ifade buyurulduğu gibi boş, değersiz ve anlamsız bir meşguliyetler yığınından ibaret olmak kaydıyla fazla olarak da sahibini ağır bir sorumluluk ve hesabın altına sokar. Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulut, birbiri üstünde de karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. Bu ayette kafirlerin imansızlık buhranlarını engin bir denizde boğulmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunan insanın haline benzetiyor. Okyanusların doğru dürüst bilinmediği, diplerinin keşfedilmediği bir yerde ve bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği bu ayet, okyanusların diplerindeki farklı karanlık tabakalarından bahsetmekte ve Kur'an mucizesine ayrı bir delik teşkil etmektedir. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini öğrenmiş, bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkı أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Görmez misin ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O gökten, oradaki dağlardan, dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Bu bulutların, şimşeğinin pırıltısı neredeyse gözleri alır. يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ذِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا احكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Andolsun biz bilmediklerinizi size açık açık bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Bazı insanlar Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da İşlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Bu ayet göstermektedir ki sırf lisanen Allah'a ve Peygamber'e inandın demek mümin olmak için yeterli ve geçerli değildir. Bu münafıkların tutumudur. Müminler ise dilleri ile söylediklerine kalben de inanır. Ayrıca ibadetleri ve her türlü davranışları ile imanlarının ispat ve teyit ederler. İmam-ı Gazali'nin dediği gibi, amelsiz mümin bütün hayatı faaliyetleri durmuş, sadece nefes alıp vermekle canlılık emaresi gösteren komadaki insan gibidir. Bunun yaşadığı hayatın kıymeti neyse ibadetten ve güzel davranışlardan yoksun kimselerdeki imanın kıymeti de o kadardır. Ayrıca hakiki mümin bir diğer özelliği de karşılaştığı her meselede, her anlaşmazlıkta Allah ve Resulünün hükmüne ne ise ona razı olması ve gönül hoşluğuyla ona uymasıdır. Bunun aksine davranmak müteakip ayette de işaret buyurulduğu gibi münafıkların işidir. فَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ama eğer Allah ve Resulünün hükmettiği hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? Yahut da Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl zalimler kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak eşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. Münafıklar, sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminler ile Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. İtaatınız malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دكي Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmektir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Allah sizden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi, halife kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim ve halife kılacaktır. Onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra da bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl. Bu ayet özel olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslam'ın tebliğ edilmeye başladığı bir devirde henüz çok zayıf ve mağdur durumda bulunan Müslümanların bir zaman sonra müşrikleri alt ederek hakimiyeti ele alacaklarını müjdelemekte. Genel olarak da Enbiya suresinin 105. ayeti münasebetiyle işaret edildiği gibi inkarcılığın, kötülüğün ve her türlü batılın arazi olduğunu, inancın, iyiliğin, güzelliğin ve hakkın temel ve gerçek hayat konusu olduğunu ifade etmekte. Böylece bazı zamanlarda inkarcılığın ve kötülüğün yaygınlaşmış olmasına bakarak ümitsizliğe ve kötümserliğe kapılmanın doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard ve ma'wahumun nar ve labisel masir. Ya eyyühellezine amenu liyestezinkumul lezine meleket eymanukum vellezine lem yebluğul hulme minkum ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. İnkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmayınız. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir. Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına ermemiş olanlar, sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakitte ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden 3 defa izin istesinler. Bunlar mahrem kapanmamış halde bulunabileceğiniz 3 vakittir. bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bazı tefsirlerde bu ayetin inmesine sebep teşkil eden olay kısaca şöyle nakledilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir öğle vakti Müdlic adı altında bir sahabiyi göndererek Hazreti Ömer'i huzuruna çağırdı. Müdlic Hazreti Ömer'in odasına izinsiz girmişti. Oysa Ömer radıyallahu anh hazretleri uyuyordu ve muhtemelen üzeri açılmıştı. Uyandırıldığında Ömer'in canı sıkılmış ve gönlünden de keşke böyle zamanlarda izinsiz girmek yasaklansa şeklinde bir temenni geçirmişti gönlünden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığında yukarıdaki ayetin henüz inmiş olduğunu öğrenen Ömer Allah'a hamd etti. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler büyükleri İzin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Bir nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetleri yabancı erkeklere teşhir etmeksizin bazı elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah eşitendir. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم Bu surenin 31. ayetinde kadınlar için örtünmenin gerekliliği ve bunun ne şekilde ve kimlere karşı olacağı istisnalar verilmek suretiyle belirtilmişti. Ayrıca orada ziynet tabirinden de ne kastedildiği hakkında tefsircilerin görüşlerine de kısaca yer verilmişti. Kadının kocasına güzel görünmek için süslenmesi ve açılması dinen mübah, hatta tavsiyeye şayan görülmüştür. Ancak özellikle 31. ayette sıralanan yakınlar dışında kalan yabancı erkeklere güzel görünmek için süslenmek hususiyeti, açılıp saçılmak, genç olsun, yaşlı olsun, bütün Müslüman ve hür kadınlara haramdır. Bununla beraber yukarıdaki ayette yaşlı kadınların da diğer kadınlar gibi davranmaları tavsiye edilmekle birlikte giyim ve örtünme hususunda onlara belli şartlara bağlı olarak daha serbest hareket etme imkanı getirildiği görülmektedir. Bu ruhsat yaşlı kadınların kadınlık cazibelerini artık büyük ölçüde kaybetmiş olmalarından ve bir mefsedete yol açmaları ihtimalinin ortadan kalkmış bulunmasındandır. Amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Bunlara yapamayacakları görev yüklenmez. Yapamadıklarından dolayı günahkar olmazlar. Sizin için de gerek kendi evlerinizde, gerekse babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kadınlarınızın evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarını uhdenizde bulundurduğunuz yerlerde yahut da dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize birbirinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böyle açıklar. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulüm, şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elimli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bu ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sadece ismiyle hitap etmenin veya kendisinden bahsederken sırf ismini söylemenin ümmetlik terbiyesiyle bağdaşmayacağını ifade etmektedir. Böyle durumlarda onun ismi ile beraber peygamber, nebi, Resul, Resulullah, Resul-i Ekrem, Peygamber Efendimiz, Habibullah gibi onu anlatan ve ona saygımızı ifade eden sıfat ve unvanları da söylemek ayrıca Allah Teala'nın Ahzab suresinin 56. ayetindeki emri uyarınca biz Müslümanların Muhammed ismi söylenince Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun anlamına sallallahu aleyhi ve sellem dememiz de ona olan saygımızın bir gereğidir. Bilmiş olun ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar onun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.